السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون. نقزاهم قد كيماني بلا شك قد كم ينقوني ممام وهمبايو ni muhimu katika dini yetu hii ya Kiislamu hakuna kama suala la ilmu. Na kwa bahati nzuri suala la ilmu ni jambo lenye kupewa nafasi katika kila jamii, kila taifa. Elimu ni jambo ambalo lenye kuipa nafasi. Dini yetu sisi ya Kiislamu yenyewe imetangulia zaidi katika hilo, katika suala la ilmu. Na hadithi sahihi kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam zikiwa zimetanguliwa na aya mbalimbali kwenye Qur'ani zinathibitisha juu ya umuhimu wa ilmu pamoja na fadhila zake. Na kutokana na umuhimu wa ilmu ndio likawa jambo la mwanzo kuamrishwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na Mola wake, na ikazingatiwa ndio wahi wa kwanza kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kushukiwa nao pale alipoambiwa iqra, soma. Mimi katika khutba yangu ya leo sitozungumzia fadhila za ilmu, isipokuwa nitazungumzia jambo moja, kwamba elimu ni katika miongoni mwa sababu itakayomfanya mtu apate pepo. Na sisi tunashughulika asubuhi na mchana katika kufanya mambo mengi ya kheri, lengo ni kupata radhi za Allah tabaraka taala ili tupate pepo yake. Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ambaye ameitaja Imam Muslim katika sahihi yake, lakini hadithi kama hii pia imekuja katika sunan at-Tirmidhi kutoka kwa sahaba Abu Dardai radhiyallahu ta'ala anhu, anasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, wa man salaka tariqan, na yoyote mwenye kupita katika njia, yaltamisu fihi ilman, anatafuta katika njia hiyo ilmu, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah tabaraka taala atamfanya wepesi mtu huyo njia ya kuelekea peponi. Hii hadithi haina maana ya kwamba kila mtu mwenye ilmu ataenda peponi, sio maana yake. Kana kwamba hadithi hii inafanana na maneno ya Allah tabaraka taala aliposema, innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, kwamba hakika si vingine wale wenye kumwogopa sawasawa katika waja wake Allah ni wale wenye ilmu. Haina maana kila mwenye ilmu basi maana yake atakuwa ni mcha Mungu, ni mwenye kumwogopa Allah, hapana, bali katika sifa za wacha Mungu ni kusifika na ilmu. Na ndio hii hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, yoyote mwenye kupita katika njia akawa anatafuta katika njia hiyo ilmu, Allah atamfanya wepesi mtu huyo njia ya kwenda peponi. Sio kwa maana yeye kwa ilmu yake ataenda peponi, hapana. Baada ya mtu kuwa na ilmu, je, elimu hiyo yeye ameitumia katika mazingira gani? Hilo ndio jambo la msingi, kwa sababu kupitia ilmu mtu atajua jambo la halali na akalifanya, akajua jambo la haramu na akaliepuka, tofauti na mtu mjinga. Mtu mjinga inawezekana akalifanya jambo akawa anajua ni jambo la kheri, kumbe kwa ule ujinga wake inakuwa sababu ya yeye kulifanya jambo lisilofaa. Na ndio maana maulamaa wa ahlu sunna wal jamaa wanapotaja katika miongoni mwa sababu zenye kuwapelekea watu kuingia katika bid'a ni aljahl bi ahkami ad-din, ni watu kuwa wajinga katika hukumu za dini. Mtu unaweza ukamsikia mfano, itakapokuwa nyinyi mnasema kila kitu ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallama hajakifanya basi ni bid'a, sasa mbona Qur'ani ilikusanywa katika zama za Uthman bin Affan? Hii ndio aliyokusanya Qur'ani. Mbona kuna hadithi? Siku moja bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiswali, aliporudi kutoka katika rukuu kuja katika itidali, aliposema akasema sami Allahu liman amida, huku nyuma akatokea mmoja katika maswahaba akasema rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kumaliza sala akawauliza maswahaba, man alqa'il, ni nani msemaji wa maneno haya? Lilirudiwa swali lile mara tatu, mwisho akajitokeza yule swahaba aliyesema maneno yale, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa hakika laqad ra'aytu 70 malakan, kwamba kwa hakika nimewaona malaika 70 wakiwa wamezikamata thawabu dhahiri tamko lako lolitamka, kisha wanashindana katika kupanda nazo kwa Allah tabaraka taala. Sasa mtu anakuja anakwambia, sasa kama ni hivyo, mbona jambo hili hapa hajalifanya Mtume wa sallama? Mbona Qur'ani kuikusanya kuileta katika mstaafu hakufanya Mtume wa sallama? Hii ni dalili ya ujinga, kwa sababu mtu hajui nini maana ya sunna. Lakini lau kama angekuwa na ilmu ya kujua sunna, au kama angekuwa mtu ambaye afati matamanio ya nafsi yake, angefahamu kwamba haiishii sunna mpaka jambo awe amelisema Mtume sallallahu alayhi wasallam au awe amelifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali takririyatihi sallallahu alayhi wasallam, kule Mtume sallallahu alayhi wasallam kukiri mambo yalofanyika mbele yake pia yanaingia katika sunna, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam hajamzii uovu. Na kadhia hizi ziko nyingi. Ama suala la kusanya Qur'ani na Uthman bin Affan katika zama zake, hili pia linaingia katika mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi ambayo ni maarufu, ambayo inafahamika kwa watu wote wenye kujishughulisha na kusoma. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, alaykum bi sunnati wa sunnati khulafai ar-rashidin, Sasa utamtoa Uthmani katika khulafa ar-rashidin. Kwa hiyo elimu ni sababu ya kumfanya mtu apate pepo, kwa sababu kupitia ilmu mtu atalijua jambo la halali na akaliendea katika utaratibu unaotakiwa, na akalifahamu jambo la haramu akaliepuka. Na pia kupitia ilmu inawezekana likawa kuna jambo la haramu, lakini kwa ilmu mtu aliyokuwa nayo akaangalia mazingira ya kulizuia jambo lile la haramu kupitia ilmu, kama ilivyokuja katika zama za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja Mtume sallallahu alaihi alikuwa anafundisha maswahaba zake, akaingia bedui, fabala fi dhaifati almasjid, akakojoa pembezoni mwa msikiti, na bila shaka suala la kukojoa ndani ya msikiti ni jambo la haramu. Watu wakainuka, kwa maana ya masahaba, wakitaka kumvaa yule mtu kwa kitendo cha utovu wa adabu alichokifanya cha kukojoa ndani ya msikiti. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawazuia. Haina maana anawazuia jambo alilofanya ujamaa la kukojoa msikitini linafaa, hapana, bali kunaogopewa uovu huu ukizuiwa utaleta madhara makubwa zaidi. Akazuiliwa, alipomaliza kukojoa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha iletwe ndoo ya maji au chombo chenye maji, pakamwagiliwa juu sehemu yaliyokojoa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa mwongozo kwa yule mkosoaji, kwa yule mtu aliyekosoa alokojoa pale. Jambo huu ni msikiti, ni sehemu ambayo humu ya kuabudiwa Allah, kuswali, kusoma Qur'ani, hapa usii mambo hayo uliyofanya. Sasa wanasema wanaochuoni wanapoivanua hadithi hii, maana yake ni kwamba lau kama yule mtu angepigwa angeanza kukimbia mle msikitini, jambo ambalo lingepelekea kuchafua msikiti kwa sehemu kubwa zaidi kuliko yale madhara ya mwanzo ya kuchafua sehemu moja, na ikawa hakuna tabu katika usafishaji. Kwa hiyo hili limesababishwa na ilmu, hili limesababishwa na ilmu. Kwa hiyo usipokuwa na ilmu, inawezekana kuna sehemu ukaliona ovu, lakini namna ya kulizuia ukasababisha madhara makubwa kwa sababu ya kukosa ilmu. Kwa hiyo suala la ilmu ni jambo la msingi. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi akasema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, kwamba yoyote mwenye kupita katika njia akawa anatafuta katika njia hiyo ilmu, Allah atamfanyia wepesi mtu huyo njia ya kwenda peponi. Na makusudio ya ilmu hapa ni elimu ya kisheria, ni elimu ya kisheria kwa mgawanyiko wake. Makusudio ya ilmu ni elimu ya kisheria kwa mgawanyiko wake. Aqulu hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Makusudio ya ilmu katika hadithi ambayo tuliyoitaja ni elimu ya kisheria kwa mgawanyiko wake, kwa maana kutafuta ilmu ni jambo la faradhi, kama ilivyokuja katika hadithi ya Anas bin Malik ambayo ameitaja Imam Muhammad ibn Yazidi akijulikana kwa jina la Ibn Maja katika sunna yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, طلب العلم فريضة على كل مسلم, kwamba kutafuta ilmu ni lazima kwa kila muislamu. Sasa jambo la faradhi katika sheria, na wanawachuoni walivyofuatilia yale mambo ambayo Allah ametuamrisha sisi waja wake ambao ni al-mukallafun, ikaonekana kuna mambo ambayo sheria inamtaka kila mmoja ayafahamu mambo hayo, na kuna mambo ambayo sheria inaangalia ufanyikaji wa jambo hilo. Yale ambayo sheria inamtaka kila mmoja ayafanye, hayo wao wakayaita fardhul aini, ni faradhi ya kila mtu kwa dhati yake. Na kuna mambo ambayo sheria inaangalia ufanyikaji wa mambo hayo, likishafanyika jambo hilo tu, hata kama amefanya watu wawili watatu, kumeshaondoka madhambi na ulazima kwa wengineo. Haya wanaochuoni wao wakayaita haya kama ni fardhul kifaiyo, ni faradhi ya kutoshelezana. katika miongoni mwa mambo ambayo ni faradhil ain, elimu ambayo ni faradhil ain, ni muislam kujua kila lile jambo ambalo Allah amemwajibishia juu yake kulifanya. Wewe umewajibishiwa na Allah kuswali, kuswali kwako ni faradhi, basi maana yake pia na kujua kuswali kwako ni faradhi. Lakini kwa masikitiko makubwa, wengi katika Uislamu katika zama zetu za leo tumeridhika kabisa na kuwa wajinga katika dini yetu kabisa. Wewe ukitaka kulijua hilo, unaweza ukawa umemwona kuna mtu ana miaka zaidi ya 10 anafanya ibada, lakini muangalie udhu wake anavyochukua, sio udhu kama alofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo lazima ujue udhu, namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofundisha, ujue namna ya swala, namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofundisha. Katika sahihaini min hadithi ya Abi Huraira, katika hadithi ya Abi Huraira, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa amekaa na maswahaba zake, akaingia mmoja katika maswahaba zake akaswali. Baada ya kumaliza kuswali, akaja katika majlisi, katika kile kikanzi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa na maswahaba zake, kisha yule bwana akatoa salamu. Baada ya kutoa salamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitikia ile salamu, kisha akamwambia yule bwana, irji'i fasalli fa innaka lam tusalli, rudi ukaswali kwa sababu wewe hujaswali. Lakini yule mtu aliswali rakaa mbili. Yule bwana akarudi akaenda akaswali. Aliporudi akatoa salamu tena. Alipotoa salamu tena, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia irji'i fasalli fa innaka lam tusalli, rejea ukaswali, wewe bado hujaswali. Akaenda tena akaswali. Aliporudi akaambiwa maneno yale yale tena. Kwa mara hii ya tatu, yule bwana akamwambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, la uhsinu min dhalika, siwezi kuswali vizuri zaidi ya hivi. Fa'allimni, nifundishe ewe Mtume wa Allah. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha yule sahaba namna ya kuswali. Sasa kwa mujibu wa ile hadithi ilivyokuja, yule bwana makosa makubwa ambayo aliyokuwa nayo katika sala yake, alikuwa hana vitulizano katika nguzo zake, jambo ambalo leo hii ndio tugogoro kubwa kwa wasaliji wengi. Unaweza ukainuka ukaona swali la kaa mbili za baadia ya dhuhuri, alafu ndugu yako ameingia amechelewa jamaa ya dhuhuri, akamaliza rakaa nne za dhuhuri kabla mbili za kwako wewe. Haya mambo yanafanyika kwa kiasi kikubwa. Sasa ibada hii ya swala sio ya kupuuzwa, inatakiwa ifanyiwe kazi. Lakini pia kumjibu wa hadithi hii katika faida za kielimu, kwa sababu hutuba yetu ni kuzungumzia ilmu, hadithi inathibitisha kwamba kumbe katika masala ya kutoleana salamu sio lazima mpaka kuwe na kitu cha kukutenganisheni, kwamba kama inavyosema kwamba labda kukiwa kuna ukuta au mti afu mkakutana mbele mtoleane salamu. Hapana, hata kama mtu atatoka umbali mdogo tu akirudi anatakiwa atoe sana salamu kama yule sahaba, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimuona yule sahaba anavyoswali na anavyokosea, na aliporudi alikuwa akitoa salamu na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiitikia, kuonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam alikubali jambo hili. Kwa hii pia ni katika mina sunna ni matruka, katika miongoni mwa sunna zilizoachwa na Uislamu katika zama za leo ni kutoleana salamu katika hali ya namna hii. Mtu anaweza kainuka tu mbili tatu, labda katoka mara moja kidogo, akirudi anatakiwa atolee tena salamu ndugu zake walioacha katika majlisi ile. Ndugu zangu, kama Mtume swalla Allahu alayhi alivyosema katika hadithi ambayo ndiyo hotuba yetu ya leo, kwamba ilmu ni sababu ya kumfanya mtu apati wepesi wa kuipata pepo. Kwa hiyo kinachotakiwa, pamoja na kauli mbiu ya kuhamasisha watu kusoma, lakini tujitahidi ilmu iwe ni yenye utekelezaji katika matendo yetu. Yaani kile ambacho tulichokisoma basi tunatakiwa tukilete katika matendo yetu. Anasema Fudhail ibn Iyadh Allah Ta'ala, la yazalu alim jahilan, hatuachakuwa mjuzi kuhesabika kuwa ni mjinga, bima aliman, kwa yale ambayo aliyokuwa amejifunza, hatta ya'malu bima amila bihi, mpaka afanyie kazi kile ambacho alichokuwa amejifunza. Fa idha amila bihi kana aliman, na anapokuwa amekifanyia kazi kile ambacho alichojifunza, hapo ndo anazingatiwa kwamba yeye ametaalamika, yeye ni msomi. Kwa hiyo ili mtu ajulikane ni msomi ni kufanyia kazi kile ambacho alichokisoma. sio mtu mfano umehifadhi juzuu 30, umehifadhi hadithi za bwana mtume swalla Allahu alayhi wasallam 100 hadith lilhifdh min sahihain, kuna risala ndogo hadithi 100 kwa ajili ya kuhifadhi zilizokuwa katika sahihi mbili, alafu unaonekana wewe zile umezihifadhi bado wewe unaburuza nguo wakati ndani ya hadithi zile umesoma mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma asfala min alqabain min alizari fi an-nar, chochote chenye kuzidi katika fundo mbili katika nguo ambayo mtu anayoivaa mwanamume wa Kiislamu ni sababu ya kwenda kuadhibiwa motoni. Basi umelike isije ikawa unamwona yule alivyole msomi kweli kweli, haisaidi kitu. Matendo yako ya tafsiri elimu uliyokuwa umeibeba. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a ya rabbil alamin sallallahu